măinăicuță, măi. Când se culcă și n-adorme, măinăicuță, măi. Ar mânca și nu e foame, măinăicuță, măi. Ar mânca și nu e foame, măinăicuță, măi. Și când are câte un dor, măinăicuță, măi, îl scoate noaptea din somn, măinăicuță, măi. Nu-și găsește liniștea, măinăicuță, măi. Nu-i arde de nimenea, măinăicuță, măi. Eu când am o supărare, măinăicuță, măi, și nu-i găsesc alinare, măinăicuță, măi. Ies afară, mă uit la stele, măinăicuță, măi, și uit dorurile mele, măinăicuță, măi. Că de n-aș avea copii, măinăicuță, măi, aș lua drumuri pustii, măinăicuță, măi. Dar copiii mie sunt cale, măinăicuță, măi. Eu mai uit de supărare, măinăicuță, măi. Și mi-a din durerea, măinăicuță, măi. Ce mi-a pasă inima, măi, măinăicuță, măi.